jestem za cienki na tą planszę. Za głupi na to, aby składać literki na kartce. Za miękki na punchy. Na wszelki wypadek walczę. Za tanie skoki mam, by dosięgnąć obręczy. Za słabe ciosy, by wygrać z setkami lepszych. Za brzydki profil, by godnie stawać na ściankach. Za mało floty, by w chacie postawić majka. Za dużo stopy, za dużo sampla. Za stary na to, aby do roboty chodzić w trampkach. Za słaby vibe masz, nie czaisz, co jest dobre. Za dużo palisz, chwila, moment, stracisz ogień. Nie wiem, co jest teraz modne, za rzadko patrzę w lustro. Ciągle mają z tym problem, że nie robię się na bóstwo. Nie gonię za kapustą, sklepiając waszym gustom. Nawet nie musną mi opinie z waszych ust, yo. Wiele ślepych opinii, nędznych ślepców z oczami, Nie dostrzegasz różnic między nami, bo jestem definicją. Nigdy nie zastanawiam się nad tym, co o mnie myślą. Jestem definicją tego, czego ty nie jesteś. Jestem definicją tego, tego, czego ty nie jesteś. Mówili mi, że skończę raczej kiepsko. Za wielki nauk, by puścić używki w przeszłość. Za kiepski warsztat, by wokal poniosły tłumy. Za mało chamstwa i zbytnio zamknięty umysł. Mam za dużo dumy, aby przyznać się do błędu. Za dużo zwrotek z za zaciśniętych zębów. Rymów na werblu dla idiotek z pierwszych rzędów. Dla chłopaków z dyskotek wciąż za mało świeżych trendów. Mówili, weź już, skończ, czas z tym zerwać. Tyle na karku, a w gimnazjach grasz na przerwach. Dziś mówią, weź to, włącz, coś tu nie gra. Chyba komuś poza mną ta nawika jest potrzebna. To spory ciężar, kiedy wciąż trzymają cię na muszce. Ale czuję, że właśnie to napędza mój sukces. Ręka na pulsie, stopy pewnie na gruncie. Zmieniam kierunek prądu w głównym nurcie. Wiele ślepych opinii, nędznych ślepców z oczami. Nie dostrzegasz różnic między nami, bo jestem definicją. Nigdy nie zastanawiam się nad tym, co o mnie myślą. Jestem definicją tego, czego ty nie jesteś.